Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. De transporterer, installerer og servicerer havvindmøller. I tirsdags der kom de med regnskaber. I dag der er de altså på besøg i Millionærklubben. Og Mikkel Glerup, det er altså dig, der tager ind for holdet her i studiet. Velkommen til. Mange tak. Administrerende direktør i det danske, men norsk noterede selskab Cadeler. Vi skal høre meget mere om regnskabet og om, hvordan det går hos jer, Mikkel. Bare lige her som opvarmning. Var du en glad mand i tirsdags? Jeg tror, man kan sige, at jeg var en tilfreds mand. Tilfreds mand. Ja. Vi vender tilbage, hvad der ligger i det. Vi skal også en tur omkring Mads Christiansen senere i udsendelsen. Han afslører, hvad det er for en aktie, han ser potentiale i lige nu. Og vi dykker altså ned i nogle af de aktier, som Mads han sidder og kigger på og har i porteføljen. Og sidst i udsendelsen, ja, der kigger vores chefredaktør Simon Richard Nielsen også forbi i studiet. Et herligt, sjældent besøg af Simon, der kommer her og fortæller, hvad det er, der skal ske i morgen. Jeg har teaset en lille bit smule for, at der kommer til at ske noget helt særligt. Og Simon han kommer altså til at udbrede meget mere, hvad det handler om. Så lyt med altså sidst i udsendelsen. Her ved siden af mig, der har jeg heldigvis også mit faste anker, Lars Svendsen. Godmorgen, ja, og velkommen til dig. Lad os hurtigt suge ud på markedet og se, hvordan det går derude. Vi havde en dag i går med stigende amerikanske renter, med stigende amerikanske indeks. Vi havde også nogle råvarer, kobber, det steg også ganske pænt. DAX'en, det tyske indeks, kan altså ikke helt følge med. Hvad er det for en dag, vi har derude i dag? Jamen altså, vi har sådan set en lidt positiv dag, tror jeg. Vi vil jo se, ikke han lige begyndt. Men med Danmark har vi en 2-3 ting, vi skal lige tage højde for. Det ene er, at der er kommet regnskab fra Per Aarsted, for han har jo skævt regnskabsår, men det er så et kvartal. Det går lidt bedre, han opregulerer sådan cirka, hvad er det, 5% cirka. Altså, det er til en god side, ikke? Og det betyder jo, at man følger planen, og det går hjem. Og han har jo også temmelig mange lange ordre. Han har jo ikke så mange som strøgkunder. Mm. Så, og det er Danmarks største entreprenør. Det går sådan set godt, og han skal jo snart i gang med at lave en hel masse ned på Femern. Når der er man jo ved at, ligesom, at i gang med at bygge havnen dernede ved Rødby, og hvor man skal lave det hele og så videre. Men så skal han jo til. Ja, så skal han jo i gang. Og så har vi et regnskab for Aquaporin. Det er jo et nyt selskab. Meget avanceret. Og jeg har sådan set investeret lidt i det, men jeg forstår det ikke rigtigt. Ja, men det er sådan en, det er jo meget, de har måske næsten en af de mest avancerede former for vandrensning i verden. Men til gengæld er den så også dyr. Det er jo nogle gange sådan der. Og så er spørgsmålet, hvordan kommer de frem med det der? Og også det der med, at han havde 5 millioner i omsætning, og de har brændt, jeg tror, de har brændt 800 millioner af til i dag på at udvikle det. Og så er de så penge i kassen. Så derfor så passer pengene nogenlunde med børsværdien. Det er det, jeg sidder og kigger på. Så det er derfor, du har fidus til selskabet? Ja, jeg vil sige, at de har fyret dem de penge af på den ene side, og de har så mange penge tilbage i kassen. Og det ser ud til, at de har en omsætning til det på 5 millioner, men om 2 år skal det være 400. Og det er begyndelsen. Altså hvis det der, det er jo sådan der, det er jo at sende en raket til månen, ikke? Mm. Så, men han er kommet regnskaber, det var fordi de stadigvæk er i det her kravlegårdsstadie, er der ikke noget særligt stort i det. Og Svendsen, bare lige for at præcisere, det er altså ikke i Millionærklubbens portefølje, du har Aquaporin hjemme i? Ja, men det er fordi, jeg er jo sådan vokset op med, ligesom den israelske her, ikke? At der går officererne foran soldaterne, de siger ikke, ryk frem, dreng. Så går I ud og bliver skudt, så kommer vi bagefter. De går foran og siger, nu rykker vi frem. Og det gør jeg også, at når vi har sådan noget, hvor jeg bevæger mig ind i ukendt territorie, så må jeg jo prøve selv. Og så når, hvis jeg tager pengene, så er det mig, der tager dem. Men så føler jeg det frem, og så jeg føler jeg, nu er en god nok, så kan man tage andre ind til festen. Ja, det er sådan en føler. Det er, kun en føler, men sådan er det, og det kan tage tid. Så er vi dagens største nyheder er egentlig noget helt andet, det er, at en almindelig brand, som jo har tænkt sig at købe Codan, de har faktisk skrevet under på, at de vil købe dem, så skal det godkendes, og hvis man er det heldig, så kan man være heldig, at der sker en fodfejl, så det bliver forpurret, ikke? Men vi havde forleden dag ham her, Michael Friis, eller hvad han hedder. Hvad hedder han? Michael Friis? Ham der, der var på, ham der, der var fra, ham der, jeg på besøg forleden, der stod og skældte almindelig brand ud fra en ende af, ikke? Og jeg kunne ikke have udtrykt det bedre. Han var lidt hård måske. Jeg ved ikke, Claus Svendsen. Nej, men det var ham der er grundlæg af jordmester tilbage i verdenshistorien. Nå, men Nicolai Frisch. Ja, eller det hedder det der. Yes, nu ved jeg, hvem du tænker. Ja. Men han stod jo og skældte imod, og jeg er sådan set meget enig. Men nu, det er alt for stor mundfuld, men nu er de begyndt ved, at den der operation, de skal jo skaffe nogle penge, og så er de solgt nu almindelig brand. Forening med begrænset ansvar. Det er et begreb, der ikke findes, men det er fordi lov til, for Finanstilsynet og alle andre jurister i det her land, de er ligeglade. Det findes ikke, det begreb. Det kalder vi det bare for, så er det det. Men de har solgt, så ned fra 58% til 45. De har solgt 21 millioner aktier til 43,5. Og meningen er jo, at de så får nogle penge, og så kan de købe, det er virkelig en form for en foremission, kunne man kalde det, for nu er der andre, der har købt det. Vi ved ikke, hvem. Det er det interessante spørgsmål. Hvem har købt det der? Men så skal det meningen, så skal de jo tegne, fordi de skal jo skaffe 12 milliarder, de skal skaffe 11, og så bruger de den sidste, det er nærmest det, de fik fra banken, ikke? Og måske får de 1 milliard for at sælge et livselskab. Der er nok ingen, der gider at købe, så det får de nok ikke. Det vil de også gerne sælge. Men det er jo overturen til det der. Og så kan man altså se på nu, 43,5, ikke? De her eventyr med koderen startede, der lå de vel nærmest i 60. Er det en god forretning eller en dårlig forretning for aktionæren? Hvad siger du, Bodil? Jeg siger, det er en dårlig forretning. Det ser sådan ud. Og hvis det er 43,5, så bliver kursen ved aktietegnen jo formentlig lavere, ikke? Og egentlig falder skibet. Om kun, det er ikke så godt. Vi har lige kabler og skib her. Kan du vise det lidt frem, så? Det kan jeg da godt. Så kan du kigge på det i stedet for. Men jeg vil lige have fotoet til at gå ind. Det er de nye skib, de skal have. Nå, Svendsen, lad os lige... $325 million, 2 milliarder kroner stykket. Men det kommer vi til. Nå, men ved jeg det, så kan alle jo regne ud nu. Hvis vi kursen jo nok lavere. Så vi sidder... Ved du, hvad så som jeg gør? Vi sidder og siger, jamen, måske bliver de klogere. Måske fordi nogle dygtige folk skal drive mine brand. Det ved jeg ikke. Men vi sætter os bare ned og venter på, at kursen kommer ned. Og skal jo gætte på, hvor bunden bliver. 35. Så du ville skynde dig at løbe skrine bort, hvis du sad? Ja, og jeg ved ikke, hvem der har været de godtroende venner, der har købt til kurs 43,5. Men det er nogen fra The Establishment. Vi får se, om det kommer ud på et senere tidspunkt. Udmærket forklaret, Lars Hølsen. Ja. Vi holder øje med almindelig brand, selvfølgelig også her i Millionærklubben. Så skal det jo altså handle om Cadler, som vi har på besøg her i studiet. Og hvis du har spørgsmål ind til Mikkel Glerup eller til Lars Svendsen i øvrigt, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal starte med at skrive Mio i din besked, og så send den altså afsted på nummeret 42 42 03 21. Ja, de har kun godt og vel et år på banen som børsnoteret i Norge, men noget tyder på, at det har været et år fuld af fart hos Cadler. Mikkel Glerup, administrerende direktør. Der sker rigtig meget hos jer, og vi skal høre noget om alt det, der sker. Du skal nok få lov at udbygge det hele, men når jeg kigger lidt tilbage, så kan jeg se både store ordre, jeg kan se opkøb af store skibe, og så kan jeg se en hurtig voksende personalegruppe. Er du nogle gange bekymret for, at det går lidt for stærkt? Det er altid et spørgsmål, man stiller sig selv jo, om man kan følge med, kan hele DNA'en i virksomheden følge med, for den vi er ret glade for, den vi ret gerne beholde. Men vi synes, vi har ret godt styr på det, og vi synes, vi står på et godt fundament, og det er jo et spørgsmål om at udbygge det her fundament, så man er klar til den her vækst, der er. Vi er jo en branche, der vokser 25% om året. Hvis man sætter sig ned og siger, så vokser vi kun 10% om året, så falder man tilbage, og så bliver man stille og roligt marginaliseret i sin egen branche. Og nu var det altså i tirsdag, så I aflagde regnskab, og du sagde, at du var da tilfreds med det regnskab, men lad os bare lige sådan dykke lidt ned i det. Hvad var der sådan af særlige styrkeelementer, hvis vi skal starte med de gode historier? Du kan også få lov til at fortælle om udfordringerne, lad os tage styrkerne først. Man kan sige, hvis man kigger på styrkerne, så er det jo, vi indsnæver vores omsætningsguidance, og siger, at det bliver i den høje ende af den forecast, vi lavede, da vi aflagde vores årsregnskab for 2020. Og det er selvfølgelig positivt. Vi har kunder, der har mere brug for de services, vi leverer, og derfor er vi i stand til at gøre det. Så det er det positive billede, vil jeg sige. Og hvad så det sådan, hvad er stenen i skoen? For det er der vel også i sådan et selskab som jeres, det er der basically i alle selskaber. Ja, man kan sige, at vores omkostninger, de voksede mere, end vi havde forventet. Noget af det var en uforventet ting, altså covid. Det bokser vi stadigvæk lidt med. Vi har store udfordringer med at få vores besætninger frem og tilbage til vores skib. Vi skal sætte dem i karantæne i lang tid, og det betyder, at vi har en masse dage, hvor vi betaler løn til vores besætninger, uden at de egentlig laver noget for os. Mm-hmm. De sidder på et hotel og venter og er klar til at komme ombord. Og det giver en masse udfordringer. Noget, der er så simpelt som rengøring på vores skib, det tænker folk, hvordan kan det koste ekstra penge? Men når man skal gøre sådan et skib offshore rent, det koster rigtig mange penge. Og vi er nødt til at gøre det hele tiden, når vi arbejder i 6 timers skift og 12 timers skift. Og det tilføjer også bare en masse omkostninger. Så det er noget af det, som man kan sige. Vi vidste jo godt, at der var en chance for det, eller en risiko for det. Og det er det, vi er blevet ramt af. Vi er blevet ramt af covid-udfordringerne. Derudover så har vi også valgt at tage nogle beslutninger. Vi er en industri, hvor dem, der har prøvet at lave noget med offshore vind, de er meget, meget attraktive på markedet. Og vi har simpelthen valgt at sige, at vi tager en proaktiv beslutning og ansætter de mennesker, vi skal bruge til fremtiden. Og derfor så har vi vækstet vores headcount væsentligt. Simpelthen for at være klar til de projekter, vi skal ud og lave. Det er en anden type projekter. Det er det, vi kalder for TRI-kontrakter, hvor vi går ud og laver en løsning. Det? Det betyder, at vi tager hele transportinstallationsskubbet fra kunden. I dag der arbejder vi ligesom, når du lejer en bil, så får du en bil med en chauffør i virkeligheden, og så gør vi egentlig bare det, kunden gerne vil have. Fra slutningen af det her år, der går vi over på kontrakter, hvor det er os, der løser hele den opgave for kunden. Det kræver nogle flere folk, det kræver nogle investeringer i sikkerhed, så vi ved, at vi passer rigtig godt på vores folk ombord, på kundens folk, men også på vores skib, sådan, så vi kan fortsætte med at operere. Så det, du siger til mig, det er, altså I vokser på toplinjen, men altså, der er også nogle ting, der gør, at det ikke vokser lige så meget nede på bundlinjen, fordi det er altså blandt andet covid. Ja, altså det er nogle beslutninger. Noget covid, det er det, vi siger, det er en one-off, så længe vi har covid. Mm. Men de andre ting, det er ting, vi har valgt at investere i, som vi er ret sikre på, kommer vores investorer til gode, når vi kommer lidt længere frem. Men hvor lang tid regner du med, at I på den covid-bane der skal døje med at have større omkostninger? Jamen altså, vi regner i hvert fald med, at vi har det i 2022 også. Og det er lige så langt, vi tør at kigge lige nu, fordi at covid, det er jo... Ja, det er jo lidt... Det er ikke måske, så godt sige. Kan man ikke sige? Nej. Nå, det er jo det. Der er ingen problem. Det, men altså, covid, det er jo... Det er jo en lille smule famleri. Ja, det altså, må man sige. Ja. Og man kan sige, det jeg kan sige med sikkerhed, det er, at vi fortsætter med at tage de forholdsregler, der gør, at vi kan fortsætte med at operere. Mm-hmm. Fordi det er jo det, vi gør. Altså investeringerne er jo lavet for, at vi kan fortsætte med at operere. Hvis vi ikke gjorde det, så kunne vi ikke fortsætte med at operere, og så ville toplinjen få påvirket. Mm. Så. En af de mest spændende historier ude fra Cadler, det handler jo altså om de her to gigantisk store skibe, som I har købt, eller... I hvert fald bestilt dem hos Costco Shipping Heavy Industries i Kina. Det er altså de største skibe i hele verden af den slags. Jeg tror, det hedder X-klassen, så vidt jeg har forstået. Ja. Og faktisk hørte jeg, at I egentlig kun havde bestilt et. Hvad skete der så? Var der sådan to for ens pris, eller hvad? Nej, vi havde planer om at bestille et. Ja. Men da vi så gik igennem processen med vores kunder, vi har hele tiden været meget, meget tæt på vores kunder, som er de store energiselskaber og de store mølleproducenter. Så kom vi faktisk til den konklusion, at på det feedback, vi fik, at helt klart, at der var brug for mere end et. Mm. Og det gik vi så ud og talte med vores investorer om, og det endte med, at vi lavede den her private placement, hvor vi rejste $100 million ekstra til at gå videre med skib nummer to også. Og så gik vi tilbage til værfterne og sagde, at vi ændrer fra et til to. Og det var en udfordring, fordi at, der er ingen tvivl om, at værftkapaciteten i verden den er under pres. Og det gjorde også, at det blev ret tydeligt for os, at der var nok reelt kun én, vi kunne gå videre med, og det var Costco, som kunne løfte opgaven. Så jeg tænker, at det pres er jo ikke blevet mindre sådan igennem den her periode, siden I bestilte dem. Jeg tænker, der er knaphed på råvarer hele vejen rundt i alle industrier. Så jeg tænker, du sidder måske også og gnider dig selv i hænderne lidt for, at du fik bestilt to på en gang. Helt sikkert, fordi man kan sige, hvis man kigger historisk på de mest succesfulde rederier i verden, så er det jo dem, der har bestilt, da det var billigt at købe, og så haft skibene, når de blev dyre. Og det må man sige, at selv rederier, som sagde bare for 6-9 måneder siden, vi skal ikke ud og købe flere skib, de er jo begyndt at bestille skib nu. Og det viser lidt den trend, der er. Og der må man sige, at vi mener, at vi har købt de her skib til den rigtige pris. Og vi har også hørt på den markedsintelligence, vi får, at hvis du skal ud og bestille det samme skib i dag, så ser du på en væsentlig premium. Mm. Det er altså gigantiske store skibe, de er på størrelse med Eiffeltårnet, hvis man i hvert fald måler sådan helt ned fra havbunden af, og så helt op til toppen. Ja. Hvad kan du ellers fortælle om de skibe? Hvorfor er de særlige, Mikkel? Jamen, de er særlige, fordi at de er simpelthen designet med et formål. Mm. Mange gange så har skib, de har været designet med mange formål. De skib, vi har i dag, de er designet også til at lave subsea-arbejde, altså ned under havoverfladen, og de er designet til både at lave fundamenter og møller. Dem, vi har lavet nu, de er 99% designet til at installere vindmøller. Altså alt det der over havoverfladen. Og det gør, at vi har haft stor fokus på den måde, vi opererer skibet. Hvor hurtigt kan vi komme ind og ud, fordi tid er afgørende. Vi bliver betalt i en eller anden grad for tid. Men så også, hvor meget kan vi laste af kundens udstyr. Vi ser jo de her offshore windsites, de rykker længere og længere væk fra kysten. Så om vi kan sejle med 3 møller, som nogle af vores konkurrenter har valgt at bygge med, eller 7, som vi kan sejle med, det er en kæmpe forskel, når du skal sejle 200 km ud til sejten. Mm. Og man kan sige, det en ting, det er jo selvfølgelig den effektivitet, du høster, og den tidsbesparelse, du kan give både kunden og slutkunden, kan begynde at producere strøm tidligere, når vi bliver tidligere færdige. Det er en ting. Men i vores branche, der er CO2-impactet, det er også en kæmpe faktor. Og når du skal sejle færre gange, så har du mindre CO2-udslip. Og der er også noget med, der er batterier på de skibe, Mikkel. Hvad kan man, jeg vil lige sige, bruge det til derude på? Altså, der er mange forskellige nye hybridløsninger på det her skib her, og batterier er en af dem. Og det, man kan med batterier, det er, at du kan ligesom barbere den værste lastekondition på motorerne, den kan du barbere af, så du får mindre motorkapacitet ombord, for du kan klare de situationer med batterierne. Og det er noget af det, man gør. Det, der er så også, det er, at vi kan høste noget energi, når vi for eksempel jækker skibet ned, når skibet går tilbage ned i vandoverfladen, så al den energi, der er der, det opsamler vi og kører tilbage ned på batterierne. Vi også kranens betjening, når kranen den bliver lagt tilbage ned i den boomrest, hvor vi lægger bommen ned. Der er en masse energi, den vejer 700 tons sådan bom. Det høster vi også den energi, eller når kranvejeren kører ned med en vægt på, det høster vi også. Så vi er blevet meget mere intelligente omkring at samle energi op, hvor vi tidligere egentlig bare har kørt det ud på en stor TK, fordi energien skal et eller andet sted hen jo. Ja, og I kan altså komme ret langt ned, så vidt jeg ved, så kan I komme 60 meter ned for at finde en havbund, I kan stå på. Faktisk helt op til 80 meter. Helt op til 80 meter. Ja. Altså, jeg bliver bare sådan en lille smule imponeret, og det er jo selvfølgelig også lidt skørt, for jeg aner egentlig ikke, hvad der ellers er af konkurrenter ude i verden, som kan det samme som jer. Mikkel, kan du fortælle mig det? Jamen altså, man kan sige, at på den her type skib, der er der ikke andre på den størrelse. Det her er helt nyt, og det er helt nyt både på størrelse og alt sådan noget. Altså, og det er utrolig svært at forestille sig, hvor stort det er. Nu snakker vi om det her med Eiffeltårnet, og det er korrekt. Skibet er lige så højt som Eiffeltårnet. Faktisk kan det også laste 1,8 Eiffeltårn på dækket i vægt. Og det fortæller, hvis man har set Eiffeltårnet, så kan man også se, at det er sådan en rimelig stor konstruktion, og det er det, vi kan laste. Og det er jo det, der i virkeligheden kunden betaler for, det er vores lasteevne. Man kan også sige, at de her ben, skibet har fire ben. Ned under benen, der sidder noget, der hedder en spotcan, som er sådan nærmest en sko, man sætter ned på havbunden. De er på størrelse med sådan et standard dansk parcelhus. De er cirka 180 kvadratmeter stykket. Og dem trykker vi nogle gange 25 meter ned i havbunden. Jeg håber ikke, der ligger en rødspæt lige dernede. Så den opflytter sig. Skal vi ikke sætte ind og røvestå også? Er det rigtigt, det har vi hørt fra en anden guldpilot, som Borrække, han havde arbejdet med, altså med olie, men at man, når man skal have dem fri igen, så står de jo ligesom har sat sig og suger sig fast, og så spuner man under dem, ja, for ligesom at få dem til at give sig fri, for ellers så sidder de fast. Det er faktisk ligesom sådan en gummistål, hvis man har prøvet ud og hente østers ude i Vadehavet for eksempel. Når du tager sådan en gummistål ned, så kan den godt være svær at få op igen, og det er helt præcis det samme her, du suger vakuum under, og der har man sådan nogle jetting-systemer, hvor man kører vand ud under de her spotcans her. Men det er faktisk også en af de ting, der er nyt på de her skibe. Det er noget af det, vi ikke snakker så meget om, fordi der er jo mange ting, vi har høstet erfaringer på i 10 år, som vi helst ikke vil ud og snakke alt for meget om, fordi vi er jo ikke interesseret i, at vores konkurrenter kopierer os, fordi tid er en faktor. Men de jetting-systemer, de her skibe har, de er helt anderledes end det, man har set i industrien indtil nu, hvor man egentlig har kopieret for olie og gas. Og man kan sige, der hæver man måske benene op en gang om året, så det betød ikke så meget. Her, det gør vi jo 150 gange om året, så der betyder det virkelig noget. Altså, der er sådan lidt månebasalt over på en eller anden måde. Det sker bare nede under vandet. Mikkel, I fordobler jo så altså jeres flåde, kan man sige. I havde kun, var jeg lige ved at sige, to skibe nu, og nu kommer der altså to nye. Hvad har jeg udsigter i forhold til ordreindtag? Altså, hvordan kan I vide, at der er to nye, der kan blive sat i spil? Altså det er vi slet ikke i tvivl om, og det var derfor, vi gik videre. Altså vi fik jo det her, hvad kan man sige, vi har sagt det mange gange til vores investorer, så det er ikke nogen stor hemmelighed, men i vores industri, fra det øjeblik, du bliver reserveret på et projekt, hvor kunden siger, vi vil gerne reservere dig, og de kommer penge på bordet og siger, nu koster det også penge, hvis vi trækker os, så går der cirka 8-12 måneder i en forhandlingsproces, inden vi skriver under og offentliggør en kontrakt til markedet. Og det er måske det, som markedet lige skal vende sig til, at i vores industri, de her store kontrakter, som er flere tusind sider, der går bare noget tid. Vi har ikke nyheder hver anden fredag. Det har vi måske engang hver tredje måned eller hver sjette måned, og det skal markedet måske lige vente sig til. Men man kan sige, vi sidder jo og har den viden i hele den periode, så vi er ret fortrøstningsfulde i forhold til de kontrakter, vi kommer ud med i markedet. Og det er også meldt ud en af de store kontrakter, så vidt jeg ved, at Siemens Gamesa er hoppet på. Ja, og det gjorde de jo, inden vi skrev under, og det er første gang, de nogensinde har gjort det. Og det viser jo noget om den tillid, vi har med Siemens som en af vores kernekunder. Og det var de også ude at sige offentligt bagefter, hvorfor de gik med os. For der var jo andre, der havde bestilt skib, og som havde skrevet under på en ordre med et værft, men som aldrig har gjort det her før. Og derfor så valgte Siemens at sige, jamen, vi går med jer, for det, der ved vi også, hvad produktet er bagefter. Så, men i forhold til markedet, altså, vi har aldrig haft så travlt, som vi har lige nu. Og det er jo også en årsag til, at vi har flere folk. Vi byder på mere komplekse projekter. Vi ser på projekter nu, der er 3 gigawatt. Det får lige på Sofia, som var vores største projekt nogensinde, vi har vundet, som er 1,5 gigawatt. Lige pludselig til at blive små, fordi de er 3 gigawatt op efter nu. Det er projekter, der kræver flere års skibstid. Meget komplekse sites. Nogle gange med møller, vi ikke engang ved nu, hvordan de ser helt præcist ud. Vi ved bare, at de bliver kæmpe store. Og det kræver en masse af os som organisation. Men vi lavede faktisk sådan en sammenligning i forbindelse med vores private placement, hvor vi viste vores investorer, hvor travl var vi for et år siden, og hvor travl er vi nu. Og der kunne man sige, der bød vi på over dobbelt så mange projekter. de var over dobbelt så store projekterne, plus at der er rigtig meget mere værdi at hente for os til vores investorer. Men hvor meget af det, I byder på, får I? Jeg vil sige, at vi er ret selektive, så vi har en ret stor bid-win ratio, fordi vi fokuserer ret hårdt på de projekter, vi gerne vil vinde. Der er nogle ting, vi specifikt er gode til. Vi er især gode til, når det er meget vanskelige bundforhold. Det er noget af det, vi har altid specialiseret os i på en eller anden måde, fordi vi havde de her skib med 6 ben, som er de 2 eksisterende, vi har. Og så generelt så kigger vi på det, hvor der er den nyeste teknologi, nyeste møller og sådan noget, fordi vi har skib, der er store. Vi har også bestilt nye kraner til de skib, vi har. Og det betyder, at hele vores flåde kan arbejde med de her nye mølletyper. Ja, altså, I får meget, men altså, kan du bare, altså bare sådan i hele træskolængder, hvor meget er det sådan procentvis, tror du? Jeg tror, at det, vi byder på, der, at det, vi virkelig går efter, det, fordi vi deltager i nogle tenders også, for det skal vi, hvor vi måske godt ved, at vi ikke er den bedste konkurrent i forhold til projekter. Men jeg siger, det, vi virkelig går efter, der vil jeg sige, der vinder vi 50%. Mm. Men det er jo også et forkert spørgsmål, Bolle, fordi det handler jo ikke om det. Det handler jo om, det var det, hvis du havde variabel kapacitet. Her handler det jo om, at skibene er kapaciteten. Så det gælder jo om, at skibene i år 2022 eller 2023 er dækket. Så det er sådan set ligegyldigt, om du vinder 80% eller 20%. Det er kapacitetsdækning af skibene at lave. Det er der, at det tæller. Så lad mig stille det rigtige spørgsmål. Ja. Nå, ja. Hvordan er det med kapacitetsdækningen, Mikkel? Den er ret god. Mm. Man kan sige, at vi har projekter ud til 25. Nu faktisk projekter løber ind i 26. Og så byder vi nu på projekter helt frem til 28. Vi byder også på nogle projekter sådan tættere på, fordi vi har noget kapacitet ledig, inden vi for eksempel opgraderer kraner i 23. Men det har vi en god fornemmelse omkring. Mm. Så jeg vil sige, at vores kapacitetsdækning er god. Og som sagt, så kigger vi på det her marked, som vokser vanvittigt hurtigt lige nu. Vi går frem mod en COP26 nu, og jeg tror ikke, den kommer til at lægge en dæmper på interessen for klima og vedvarende energi. Og man kan sige, der er brug for flere skib. Det er sådan set, det korte budskab, og derfor så er jeg egentlig også ret sikker på, at vi nok skal få gjort vores skib utrolig travle. Men hvis nu man synes, det er en spændende industri, og man godt kan lide at kigge på Cadeler og se jer som en investering, men man også gerne vil vide, hvordan det egentlig går de andre, bare sådan få en fornemmelse af konkurrencesituationen. Hvad er det for nogle konkurrenter, I har, Mikkel? Fred Olsen fra Norge for eksempel. Det er sådan et selskab, der også har været i industrien cirka lige så lang tid, som vi har. Et rigtig fint selskab også, og dem har vi haft tæt samarbejde med faktisk hele vejen. Der er også i Holland og Belgien er der en del selskaber. Der findes et selskab nede, der hedder Jan de Nul, som er et familieejet selskab. Der findes et selskab, der hedder Deme, som er en kombination af noget private equity og nogle store selskaber. Mm-hmm. Og så har man et andet familieejet selskab i Holland, der hedder Fanort, som også er ret stor på det her. Og så har man nogle nye. Man har et selskab for Norge, der hedder OHT, som er listet faktisk på Euronext Growth. Ja, det vil jeg gerne høre om. De er lige konsolideret med Subsea 7 i det, der hedder Seaway 7, som er bare deres fundamentsinstallationsselskab i offshore vind. De er så merged nu og har dannet et selskab. Ja, men det er fuldstændig rigtigt, fordi det er et meget interessant selskab. Men han skal jo også starte lidt for noget. Men det er jo også fordi, at ham der guttermanden, som er hovedmanden i det, han er faktisk en, som har en usædvanlig god næse for at tjene penge på noget med en propel i røven. Hvad hedder det? Det er jo ham af Blystad. Ikke? Ja, Arne Blystad. Arne Blystad, det er han. Mm. Han har lige den sidste røvehistorie, han om, det var jo, at han tjente ørn på nogle containerskib, som han havde købt dengang, det hele var skrotværdi for halvandet år siden. Han har sat for det. Ja, det kan jeg love for, han har. Men Mikkel... Og hvad hedder det? Nå, men altså, og han har det der, men han laver jo også, at det der problem, det er, at han har jo ikke været i gang med det der før, og så bruger han, han har jo rodet rundt med sådan nogle heavy-lift-skib, der kunne sejle rundt. Der er lige en af dem, der har sejlet en flydepram rundt omkring Sydafrika og sådan noget. Altså, man kan også boreplatform, som du ser med. Men han har jo ikke været lavet det her endnu, og det er så problemet for dem, at de skal have nogle lærepenge. Ikke? Altså, men Mikkel Gleup, jo... når man sidder og kigger på sådan en mand, som hedder han Blystad? Blystad. Og jeres øvrige konkurrenter, altså, de kan jo også se, at markedet vokser. De kan også se, at der bliver øget efterspørgsel efter det, I kan, og det, som de selv kan. Mm. Hvor meget viden har man om, hvem der sidder derude, også er ved at gå ud og købe nye skibe og opgradere sin flåde? Der er i hvert fald mange rygter. Mm. Og det har vi egentlig fulgt helt siden vi gik på børsen. Der snakkede vi også til vores investorer omkring det her med, hvor mange snakker lige nu om at bygge nye skib. Og på det tidspunkt var der 14. Da vi lavede vores private placement siden cirka et halvt år senere, der var der kun en af dem, der rent faktisk havde valgt at gå videre. Mm. Og det er fordi, det er et meget, meget stort greb i lommen og skal gå ud og gøre det her. Men så tror jeg faktisk også, vi har faktisk været hjulpet af de her nye spillere. Der er også en amerikansk spiller, noget der hedder Inetti. De hed Scorpio Bolkos tidligere. De exitede boldmarkedet lige før det blev rigtig godt. Han solgte alle sin boldskib for at købe nærmest et boldskib. Jeg sad derhjemme og sagde, åh kæft, hvad er meningen? De har jo ikke noget. Altså, børsknæet fungerer jo ikke. Kræver det en citromand, det der? Ja, det kan jeg. Men jeg har ikke noget med, men jeg kan være ligeglad. Men det var bare noget absurd. Men dem har vi, og så har vi OHT. Og man kan sige, de har sagt i halvandet år nu, hver kvartal, at nu kommer vi snart med en kontrakt, og det har de ikke gjort. No. Så jeg tror også, at det er noget af det, der er med til at holde, hvad skal man sige, spekulative investorer i vores industri ude, fordi det er ikke nok bare at købe stål. Du er simpelthen nødt til at vide, hvordan du installerer de her projekter. For hvis man ikke ved det, hvis sådan et projekt det fejler, lad os sige, at Ørsted havde et projekt på 1,5 gigawatt, de skulle installere. Hvis vores del fejler, så produceres der ingen strøm. Mm. Og det, de kan straffe os med økonomisk, det står slet ikke mål med det tab, de har. Og derfor så tager de altså en beslutning, som handler om meget mere end om dagraten er, og så videre. De kigger meget på, har man gjort det her før, ja, ved man, hvad man gør. Ja, man er nødt til at have nogen, der kan lave det. Men lige spørge to ting om det her, det er, er det ikke også derfor, han går sammen med Subsea 7? Subsea 7 er et meget dygtigt foretagende. Og de har jo så lavet alle mulige oliefelter på jord, nede på havbunden og alt muligt andet. Men hvor mange skib kommer ham? Aktien hedder OHT, hvis I er interesseret for den. Ja. Det gør jeg. Ja. Men jeg interesserer mig, at jeg ikke har den endnu. Men hvor mange sådan nogle kranskib skal han have? Eller hvad har han? Han har jo ordre på nogen, ikke? Han har bestilt en. Kun en? Han har bestilt en, og så talte de om, de har optioner på tre. De optioner, dem tvivler jeg nok lidt på, hvad værdien af de optioner er i dag, fordi at jeg kan ikke forestille mig, at man kan holde optionerne så lang tid, uden at gøre noget ved dem. Så kommer du til at betale noget for dem. Jeg tror heller ikke, at de vil bygge det samme skib igen i dag, hvis de kunne, fordi det er simpelthen for småt. Nå. Mikkel Gleup, en af de ting, som jo altså, vi har været inde på det, som er svært lige for tiden, når man driver virksomhed worldwide, det er jo altså, at der er knaphed på ressourcer. Du har også skulle opskalere din organisation. I er gået fra 33 til 54 mand. Hvordan går det med at tiltrække de rigtige mennesker til Cadeler? Jeg synes, det går rigtig godt. Vi er faktisk ret... Vi er ret bæret over den opmærksomhed, vi får, når vi har jobopslag. Altså, vi får utrolig mange kvalificerede ansøgere til vores stillinger, vi slår op. Og derfor så vil jeg sige, vi ser jo rigtig mange, som kommer til os, og så siger de, at vi kommer fra olie og gas, men vi tror ikke på, at der er olie og gas, når jeg skal pensionere, så derfor så vil vi gerne over i vind og skabe en ny karriere. Og det er sådan ret, hvad skal man sige, fælles træk. Vi har også... Når vi ansætter til nogle af de lidt mere junior stillinger, assistant project manager og sådan noget, så har vi en hel del mennesker, der kommer ind og som har noget erfaring fra branchen, men som siger, at vi tror så meget på det. Så vi har flere ude hos os, der ikke spiser kød, fordi de mener, at CO2-aftrykket er for stort, som ikke har købt nyt tøj i 10 år og sådan noget. Og køber cykel. Og de gør jo også lidt til skamme, ikke? Altså, fordi at man kan sige, der kunne vi lære meget af. Altså, der er virkelig nogen, der lever det her. Og det kan jeg personligt sige, så langt er jeg ikke kommet det nu, men jeg tænker meget mere over det i dag. Ved du hvad, skal du have ude på skibene, så er det jo meget billigere at give dem kost, jo. Jeg er ikke helt sikker på, at det er helt korrekt på et skib, faktisk. Men, men Mikkel, hvad er det for en organisationsændring, der skal til i sådan en virksomhed som din, når man går fra tæt ved at fordoble medarbejderantallet og købe to nye skibe? Og, altså, jeg tænker... Der er gang i den. Der er sindssygt gang i den, det er der virkelig. Og vi, der er også nogle ting, som er det her, der er strukturelt. Man kan sige, nu er vi kommet på børsen. Det er en helt anden hverdag, end det var at være datterselskab i et konglomerat. Mm. Og man kan sige, nogle af de her stillinger, vi har ansat, det er også for at kan være et børsnoteret selskab med de øjne, der er på os. Mm. Men vi har en proces, og det er en proces, vi egentlig har brugt lang tid på at implementere. Altså alle, der bliver ansat ud hos os, de er igennem tre interview. Og de møder altid mig i det sidste interview, og det er det, vi kalder rødvinssamtalen. Det lyder hyggeligt. Og det handler om det her med, at vi vil kun ansætte folk, som vi kunne tænke os at drikke glas rødvin med. Og det er ikke, fordi vi sidder og drikker rødvin, det skal ikke være sådan, det lyder. Men sejler rundt, bogstaveligt. Ja, lige præcis. Men det er det der med, at vi er interesseret i at fastholde den her DNA, virksomheden har. Vi har ekstremt kort magtdistance. Mm. Vi alle ved, at mit kontor er altid åbent til at drikke kaffe, og vi mødes ved kaffemaskinen, og vi snakker om alt muligt, og vi kender hinanden, vi kender hinandens børn. Vi har nogen, der har deres hund med på kontoret og så videre, så videre. Alt hos os er mere eller mindre til, at vi tør godt at stole på vores medarbejdere. Vi manager ikke vores medarbejdere, som om de var børn. Mm. Og vi gør en masse ting for vores medarbejdere. Vi har fitness ude på kontoret, man må bruge i arbejdstiden. Men alt det der, det er også dejligt med personale guder. Men altså, jeg tænker sådan, den faglige opgradering skal der vel også til, når man går fra lige pludselig at fordoble sin flåde? Ja, og det er jo det. Altså, det er jo det. Vi er ude for at ansætte folk, der har nogle kvalifikationer, som vi måske ikke havde, men som vi gerne vil have. Og når man er kommet på børsen, og man har lavet de her investeringer, vi har de aktionærer, vi har, det er jo ikke nogen hemmelighed, eller vi har BW Group i ryggen, Andreas Summenpau, han er gået ind som formand i vores selskab. Det gør også, at der er mange flere, der betragter os, som har fået det her blå stempel, og nu tør man godt at binde an med os, også fra en karriere. Og derfor så kan man sige, at vi er i stand til at tiltrække en helt anden kaliber af personale. Du har også Connie Hedegaard i din bestyrelse, ja, har du ikke? Nej. Er det for ligesom at udstråle noget grønt dagsorden? Nej, det er det faktisk ikke. Det gør det også, men Connie, hun er sindssygt dygtig. Ja. Og hun er en af dem, der, hvis man har talt med Connie, så ved man også det der med, når man sidder overfor hende, så er hun ekstremt god til at komme ind til kernen på noget på 20 sekunder. Jeg har sjældent oplevet et menneske, der kan det, som hun kan. Hvad med mig og Lav? Jamen, Connie, jeg er meget imponeret af hende. Jeg vil sige, at vi har en sindssygt god bestyrelse, men der er ikke nogen, der er valgt på grund af sådan noget PR. Mm. De er valgt på grund af deres kvalifikationer. Selvfølgelig. Mikkel, vi skal lige sætte de sidste 5 minutter af til at tale om fremtiden for Cutler, fordi det er jo i virkeligheden det, som vi kærer os mest om her i det her program. Det handler jo om, giver det mening at investere ind i jeres selskab, i jeres aktier. Efter den har kørt, som den har kørt, er der så stadigvæk mere at hente. Så tag os lige omkring, sådan, hvordan I ser sådan fremtiden og markedsudviklingen i det hele taget. Ja. Jamen altså, vi er jo, som jeg sagde tidligere, vi er jo meget positive i forhold til markedet. Man kan sige, vi har hele tiden sagt, at 2021, det var sådan et overgangsår for os, hvor vi ligesom første år som børsnoteret og skulle ind og finde sine ben at stå på, og her leverer vi, hvad vi har sagt, vi vil levere. Så kommer vi ind til den her nye type kontrakter, som vi har snakket om i forbindelse med vores IPO næste år. Vi starter faktisk allerede i slutningen af i år på det ene af dem. Og der viser vi lidt mere omkring, hvad virksomheden i virkeligheden kan. Og det er selvfølgelig noget, vi har tænkt os at fortsætte med at levere. Begrænsningen for os, det er jo, at vi har 2 skibe, og der går noget tid, indtil vi får de næste 2. Så noget af det, man kigger på i vores branche også lige nu, det er, om der er nogle oplagte synergier derude. Kan man tilbyde mere til kunderne? Kan man blive mere en one-stop-shop for vores kunder? Det, der er forskellen på den ydelse, vi leverer, og mange af de andre leverandører i servicedelen af den her industri, det er, at vi typisk forhandler vores service på et meget højt niveau med vores kunder, og det betyder, at vi har en indgang også til at afsætte andre ting, hvis man havde dem i portføljen. Så det lyder som om, I arbejder strategisk med også at skulle kunne noget andet. Mikkel, hvor langt ud i fremtiden går jeres strategi egentlig? 5 år. Lige nu. Det er så langt, vi kigger ud lige nu. Fordi det er svært at kigge ud meget længere end det, når du kigger i en branche, der vokser så enormt stærkt, og med nye lande, der nærmest kommer på offshore vindbølgen uge efter uge. Mm. Men det er korrekt. Vi vil gerne kunne mere. Vi vil gerne være en mere integreret spiller i industrien. Vi vil gerne kunne mere for vores kunder. Det er jo virkelig noget, der kommer baseret på et kundeønske. Vi har kunder, der spørger os, er der mulighed for, at I også kunne levere den service, således at vi kan pakke de 2 pakker sammen? Fordi så sletter du det, der hedder risk interface for kunden, og det er de interesseret i. Og det er selvfølgelig det, er det, vi kigger på. Og så hvis der er nogle synergier, man kan høste samtidig med, så er det jo godt for selskabet og for indtjeningsevnen. Og hvis vi lige skal afslutte den her lille SWOT-analyse, som vi har lavet her de sidste 40 minutter. Mikkel, hvad er så den største trussel for Cutler lige nu? Den største trussel for Cutler, det er, hvis der var lige pludselig kom et alternativt produkt til offshore vind. Jeg tror ikke, det er realistisk, men det ville være det. Altså, hvis man lige pludselig valgte at sige for alle regeringer, vi tror ikke på offshore vind, vi går kernekraft i stedet for. Det ville selvfølgelig være en trussel. Ja, okay. Det må vi også holde med. Jeg kan lige stille dig på spørgsmål, inden du løber din vej, du skal jo videre, men det er, hvad hedder det, kan du ikke lige sige noget om, hvor dyr sådan en kæl er? De ligger jo op på $200,000-$300,000 i døgnet, ikke? Er det, hvis du vil lege sådan en fyr? Altså, vi har givet guidance til vores investorer i forbindelse med IPO'en, at det er et sted mellem $180,000-$260,000 i døgnet. Ja. Ja. Og det bliver også på den næste? De nye bliver nogenlunde? Ja, og så må man jo se, hvordan markedet udvikler sig. Men altså, du skal have over 200 for, at det er nogenlunde til, at man gør, ikke? Jo. Det er det der med, og så det andet der, og de der, nu spørger du noget, du ikke kan svare på, men det er mere, så lytteren kan høre, du. Men det er godt ved mig, det er, altså når I bygger sådan et skib der, hvor hurtigt regner I med, at den er betalt tilbage? Jamen det har vi faktisk, det vil jeg faktisk godt svare på, for det har vi faktisk givet noget guidance på til vores investorer. Hvad er det så? Vi siger, med de retter, vi har sagt, de der 180-260, så er det et eller andet sted mellem 4 og 7 år. Ja, gæt på 5. Okay. Ja. Ja. Er det hurtigt lav, eller hvad? Ja, jamen, det er færdigt. Ja. Gamle McKinney Møller sagde man, det var som at han jo, du har været hos dem, men man sagde om ham tilbage i verdenshistorien, altså Mærsk McKinney Møller, han sagde 12 år for et skib. Mm. Det er den tid, han ville have, det skulle kunne betale sig tilbage på, og det var forholdsvis langt, kunne man sige, men så resten, det var jo til ham, ikke? Ja. Og skibet skulle gerne kunne holde 20-25 år, ikke? Men det andet, der er lige en ting, du også lige skal opklare for os, det er, at I har kun, selvom du udvider staben, 60 mand, ikke? Var ikke det der? Men det er jo... Plus så folk. Ja, jamen, det er det, jeg mener. Ja, det dækker jo over, at dem, der står rundt og monterer, og der er også sådan nogle offshore-mekanikere, eller hvad sådan nogle hedder, ikke? Altså, der er jo på sådan et skib, der er jo, hvor mange er der ombord? 120 mand? 120 mand, siger. Ja, så det er jo sådan set kun nærmest overhead-systemet, de 60, ikke? Altså, så er der alle dem, der står derude, ja, og er hjemme for at holde orlov og sådan noget. Og der har vi cirka 180. 180 roterer. Oven i de her cirka 60. Og så de andre der ombord, det er nogen, som så kommer Vestas med nogle folk, og hvad det hedder. Ja, Vestas og slutkunden og forsikringen. Ja, altså alt muligt. Alt muligt, ja. Der er rigeligt at tage hånd om, kan jeg godt høre, som administrerende direktør i Cadler, Mikkel Glerup. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Det. Vi slipper dig der, og vi skal videre med nogle andre ting, og det skal du i øvrigt også. Du har en butik, du skal ordne. Tusind tak for gaven. Vi kan da lige holde billedet op endnu en gang, hvor vi altså fik billedet af, hvordan det ser ud. Det er de kommende skib, jo. Det er de kommende skib, ja. Det er de kommende skib, ja. Jamen, det er fantastisk. De andre er det edderkopper, de har 6 ben. Kun 4. Tak for besøget. Tak, Mikkel. Ja, det var hyggeligt. Hej. Held og lykke med jer. Jeg har jo selv aktier, derfor vil jeg også gerne have det ekstra. Det hele i orden, Svendsen. Jamen, du snakker bare ind over skilleren. Ja, men jeg har faktisk købt det inden for de sidste 2-3 uger. Ja. Og jeg begynder at gå ind, jeg ligger i 30. Er det stadigvæk en interessant... Ja, meget. Og det er jo så en... Men det er jo det der lange forløb. Det er jo ikke det der overskud, de har i år. Det er jo nærmest ingenting, jo. Langsigtig investor, ja. Lars Svendsen, vi lader den ligge. Nå. Derfor vi skal videre til næste... Jamen, du skal nok få lov. Jeg lover dig. Det er fint. Men kan det er jo begejstring, det her. Det er jo, jamen, det er jo noget, der dur. Det er fantastisk. Kære venner, det er jo, der laver noget, der dur. Er der begejstring hos Mads Christiansen? Det finder vi ud af nu. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, du kigger på nogle helt andre typer af selskaber. Det er ikke nogen hemmelighed. Du er vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Og selvfølgelig også forvalter for New Deal Invest, som du sidder ved til daglig. Men det er jo altså disruption og... Hvad er det nu, du kalder det? Innovationen, som du kigger på? Jeg kan godt lide at kalde det innovation og digitalt. Ja. Præcis. Og et af de selskaber, som er kommet i friske tal her til morgen, det er i hvert fald et af dem, som du har fokus på. Delivery Hero. Hvad sker der hos dem? Ja, de kom med halvårsregnskab, og de kom med en trading update for et par uger siden, og det var sådan den vigtigste, hvor tallene for Q2 kom. Og nu er de så lavet sådan mere formelt halvårsregnskab, som man kan kigge i. Ja, den vigtigste forskel imellem de to, det er, hvis man lige dykker ned i halvårsregnskabet, så ser man tallene, hvor det seneste opkøb, som er Woowa Brothers, det får væksten til at se større ud, og der har de i trading-updaten, som der var, der har de sådan lavet nogle proforma-tal, sådan at man sammenligner like for like, og det er bedre at læse trading-updaten, synes jeg. Jeg synes ikke, der var noget specielt nyt i halvårsregnskabet her. Der var lidt specifikation af sådan deres... De investerer en masse i andre food delivery selskaber, blandt andet i Balkan og Latinamerika, er de aktive, også i Indien har de Zomato. Og det var der sådan lidt opdateringer på, og det synes jeg er vældig fint og spændende. Så var der et tal på, at Sydøstasien, der forventer man en økonomisk vækst på 6,8% for 2021. Og det var også interessant. Men Mads, jeg ved, at du har spurgt, om du ikke lige må ganske kort fortælle lidt om forretningsplanen for den her type af virksomhed. Giv os lige et par input der. Jamen, jeg stødte på sådan en sjov pitch for det her, som man kalder The Digital Playbook, som jeg synes bare er så rammende for sådan en virksomhed som Delivery Hero, og også for eksempel Hello Fresh Group. Men det handler om, at du finder et vidt udbredt problem, som har en løsning, der trænger til at blive fornyet. Og så begynder du lige så stille at forny det og lave en innovativ løsning på det og prøve at få det til at skalere. Og når du så på et eller andet tidspunkt når en positiv bruttomarginal, det vil sige, at du tjener penge på det, du laver derude, så har du måske en masse udgifter til bygninger og husleje og hvad der ellers er, revisor og alt sådan noget, der vedrører driften, men så snart at din bruttomarginal begynder at blive positiv, så skalerer du alt det, du kan, Og alle de penge, du tjener, dem bliver du hele tiden ved med at geninvestere i at lave en bedre og bedre brugeroplevelse, fordi så vokser din virksomhed hurtigt og godt, men fokus på brugeroplevelsen. Og så også ned ad vejen, fokus på at udvikle nye forretningsområder. Når du lige pludselig har, som Delivery Hero for eksempel har, sindssygt mange brugere, både sælgere og købere, jamen så begynder du at kunne komme for eksempel digitale finansielle services på. Du begynder at kunne levere andre varer og sådan noget. Det er det, vi kalder optionaliteter. Men hele tiden fokus på at geninvestere. Og det er jo det, vi har set Amazon gøre, starte med at være en bogforretning. Og så begyndte man at sælge alle mulige andre ting. Nu sælger man også supermarkedsvarer, og nu begynder man at købe fly til at flyve varer rundt omkring i verden og sådan nogle ting. Men bare geninvestere det hele. Det er sådan den digitale playbook, og det er det, vi ser være vindende. Ja, og det er altså Delivery Hero, der jeg har lagt regnskabstal. Men så nævnte du også lige HelloFresh, men jeg synes, man skal sådan vælge en af de to aktier. Hvor er du så mest lun? Ja, dem begge to. HelloFresh Group er bare vokset rigtig meget på mig. Du pitchede den jo for mig for et par 100% siden, Bodil, og sagde, hvad med den her? Jeg var sådan, ja, det kan da godt være det interessant. Jeg har aldrig fået kigget på det, men nu har jeg fået kigget på dem, og jeg skal faktisk tale med dem i dag. Derinde, men de har simpelthen vækstet deres meal kit forretning til at være suverænt den største derude i verden, og er verdensledende og i rigtig mange markeder, og de kører den her digitale playbook. Og de vokser 60% i øjeblikket, og de er faktisk positive på bundlinjen. De har en EBIT på 8,4%, så de tjener penge. Og de gør det her med, at de geninvesterer alt, hvad de tjener, i at gøre brugeroplevelsen endnu bedre, få endnu flere retter på, få noget grønt på, få noget anderledes på. De har lige opkøbt et amerikansk selskab, som er rigtig gode til at lave færdige retter. Så nu får de også det på paletten. Så de er laserfokuseret på at bedre brugeroplevelsen og vækste deres forretning. Mm. Så jeg tror, at det bliver sådan en mangeårig lang roll up af at ændre den måde, vi får mad på bordet i hjemmene på, til en forretningsmodel, som har en meget bedre marginal, end supermarkedskæderne har, simpelthen fordi at værdikæden er mere effektiv på alle måder. Den er mere bæredygtig, og spildet er mindre, og den er faktisk også billigere. Så man ændrer til en bedre brugeroplevelse, og det er godt at investere ind i. Ja, begejstring er også til at tage føle på dig, Mads Christiansen. Det er altså ikke kun de der store skibe, Lars Svendsen, som man kan være begejstret for. Man kan også være begejstret for nogle af de her selskaber. Ja, jeg ved godt, det er dig. Men fantasi rækker ikke. Ja, det er helt fint, at lade den ligge der, Mads. Ellers er hele verden jo ligesom fokuseret på en, skal vi ikke bare kalde det, en lille by over i Wyoming, Jackson Hole, hvor alverdens centralbankchefer og topøkonomer og statschefer og andet godt folk, de altså mødes i disse dage og debatterer. Ja, hvad debatterer de egentlig? Jeg ved det ikke. Verdens fremtidige økonomiske udsigter eller noget i den retning, og hele markedet, de forventer altså, der kan komme forskellige blip og pip ud af det, som kan rykke på dette og hint. Jeg ved ikke, om det er noget, du holder øje med, Mads, men hvad holder du egentlig øje med her de her dage? Jamen altså, hvis man er kortsigtet investor, og nu er det lidt fræk at sige, hvis man er spekulant, altså så er det rigtig relevant, det der foregår derovre. Men hvis man er langsigtet investor, så er det vigtigste, det er det, som virksomhederne har gang i. Det er, at HelloFresh, de er i gang med det her, de har opkøbt den der virksomhed derovre og sådan nogle ting. Fordi det er det, der betyder noget på den lange bane, det er, gør de her virksomhedschefer det rigtige. Og hvis man er langsigtet investor, så er det vigtigste, det er simpelthen at have en rigtig god ledelse i de selskaber, du investerer i. Så betyder Jackson Hole ikke særlig meget, fordi at det vil bare være sådan kortsigtet, og måske hvis de gør det forkert, så kan det være, at vi får et hårdt år økonomisk, men hvis man har de lange briller på, så det, der betyder noget, det er, om ledelsen den eksekverer rigtig godt. Og det er virkelig det, som jeg prøver at fokusere på. Og der er meget uro lige nu. Lige nu er det sjovt at være mig. Altså, når de store indeks er flade, så er mine aktier, de vælter op. Og det kommer så efter et halvt år, hvor det har været omvendt, at når de store indeks var flade, så væltede mine aktier ned. Og det er udtryk for flows, der bevæger sig den ene og den anden retning. Nu er det kørt mod value i et halvt år, og måske skal vi et andet sted hen. Måske skal vi have en nedtur. Men det vigtige, det er at have de virksomheder, som som eksekverer rigtigt over de næste år. Og aktier, der vælter op, det er bare det bedste, Mads Christiansen. Vi slipper dig. Vi slipper dig der. Jeg har nemlig fået besøg af chefen, men rigtig god handelsuge, vi tages ved i næste uge. Tak, Bodil. Så vi er altså Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Og nu har du, Simon Richard Nielsen, listet ind i studiet. Ja. Velkommen til dig også. Stille og roligt. I morgen bliver en helt særlig dag i Millionærklubben op på Euro Investor. Vi sender 2 timer her. Du og jeg er i studiet. Det skal nok blive festligt. Simon, hvad er det egentlig, der skal ske? Jeg ved faktisk ikke, om vi sender 2 timer endnu. Forløbet så er planen stadigvæk. Jeg sender to timer. Det bliver en meget særlig dag. Det, hvad skal der ske? Jamen, der skal ske det, at vi faktisk er gået sammen med Røde Kors, lavet et samarbejde med dem, og laver en sådan helt særlig indsamling, hvor vi har inviteret en perlerække af topfolkene i den danske investeringsbranche til at give en ret stor donation, faktisk. Mm-hmm. Hvor meget, det får I også at vide i morgen. Indsamling til hvad? Det går direkte til Røde Korses nødhjælpsarbejde i Afghanistan. Mm-hmm. Og vi har simpelthen taget initiativet, fordi altså, ligesom alle andre, så har vi jo siddet og set de her billeder fra tilbagetrækningen i Afghanistan, hvordan Vesten nærmest i ly af mørket bare forsvandt fra den ene dag til den anden. Og det, du ved, så kan man sidde derhjemme og se billeder på TV2 News osv. Og blive sur over verdens tilstand. Men jeg fik også sådan lidt en dårlig samvittighed, tror jeg, på Vestens vegne, og tænkte, vi må sgu da gøre et eller andet. Ja. Og der er desperat brug for hjælp til helt almindelige borgere i Afghanistan, for hele regeringsapparatet er jo sådan set faldet sammen. Så vi kontakter Røde Kors, og de er selvfølgelig meget glade for, at vi vil hjælpe. Fordi den måde, det foregik på, og nu kommer der ikke en analyse af internationale forhold, men der er noget sådan lidt uanstændigt og noget uordentlighed på den måde, som det foregik på. Og det fik mig faktisk til at tænke, det vi aldrig taler om i forhold til aktiemarkedet, at jeg jo synes, det finansielle marked er noget af det mest ordentlige og tolerante og anstændige, der findes her i verden. Really? Really? Sorry. Og jeg mener det faktisk dybt alvorligt. Du må gerne grine, og det er det her med. Altså, vi kan godt stå her i Millionærklubben og skændes om lavse olieaktier og grøn omstilling og hvad ved jeg, og tech-aktier, alt det her, der kører frem og tilbage. Skal Novo koste det ene, skal Novo koste det andet? Men vi taler jo aldrig nogensinde om, at en handel er en handel. Vi kan faktisk stole på det, der foregår på aktiemarkedet. Altså lige nu kan vi se på skærmen, at man kan, nu fandt, jo, AP Møller, den ligger i 17.755 kroner. Så hvis man trykker køb, så er det jo den pris, man får til. Og der sker ikke noget sådan 3 dage efter, at sælger, han bliver, nej, vi har aftalt 18.000. Helt ærligt, man kan faktisk stole på det, der foregår på det finansielle marked. Mm-hmm. Det er meget smukt, det er meget tolerant, og den kobling synes jeg faktisk godt, at verden kunne have brug for at høre en gang imellem. Også fordi, at på det finansielle marked, der kan godt være, der modsætningsforhold indbygget med køber og sælger, men de mødes jo altid i harmoni. Folk, der ikke kender hinanden, folk, der ikke kan lide hinanden, det kan være dødsfjender, der sidder faktisk og handler hinanden, mødes på det finansielle marked og gør en god handel. Mm. Det er win-win, og det skaber velstand og vækst og fred og fordragelighed i verden. Okay, der kom vi helt op på den. Ej, der synes jeg måske nok, du strammede den lige lovlig meget. Godt, men må jeg ikke bare lige fortælle, hvad der skal ske? Jo. Hvis vi har tid. Ja, jeg vil også gerne vide det. Vi ringer Bodil, du skal ringe rundt til en række af de her topfolk. Ej, det er blandt andet fra MyInvest, Formuepleje, Sea Worldwide og så videre. Og nu har der været det her tema i år, at det er de professionelle. Wall Street mod retail-investorerne, altså Wall Street mod de små private investorer. Vi så det med GameStop osv. Så vi har lavet et mobile P-nummer, så lytterne kan give et bidrag. Som sagt, det går direkte til Røde Korses arbejde i Afghanistan. Vi får lige nummeret, fordi man må godt tyvstarte. Det er 5-3-4-9-4-4. Det er altså et nummer, som vi to kommer til at gentage i en uendelighed i morgen. Vi får også lige en linje igennem til Røde Korses katastrofechef, som er helt opdateret på, hvad det er, der er brug for, hvad pengene går til, og hvad Røde Kors de laver dernede i øjeblikket. Til allersidst, så vil jeg bare sige, det er ikke fordi Euroinvest er blevet sådan et aktivistisk medie, som tror, at vi skal redde verden. Men jeg synes bare, at den her situation, den var sådan lidt særlig. Og hvis man lige kunne slå et slag for de frie finansielle markeder samtidig, så gør vi det. Altså, jeg tror, jeg er helt enig, Simon, at det er en sag, der er gået i hjertet på mange af os i hvert fald. Og jeg kunne også se i går, hvor jeg lige skrev kort ud på mine sociale medier, at det er det, vi gør fredag morgen. Der samler vi altså ind til nødlidende i Afghanistan. Jeg fik altså ret meget positiv feedback. Folk derude sidder også i den her verden, som vi normalt kalder grådig og hysteriske kællinger og alt muligt. Folk vil også gerne give en hånd med, og det synes jeg bare er fantastisk. Det er et alvorligt emne, men det bliver ikke kedeligt. Nej, og det, jeg skal lige understrege, det bliver Millionærklubben. Det bliver bare en virkelig fed udsendelse af Millionærklubben. Det er altid godt, men det bliver altså med topfolk, som vil komme ind og fortælle om deres tips og tricks, om deres dårligste erfaringer, deres værste investeringer og deres absolut bedste råd og deres bedste investeringer nogensinde. Mm. Så lyt med, det er ikke fordi, og vi skal sidde og tale marked og sådan noget. Det bliver vildt godt. Det bliver fantastisk, Simon. Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver ikke en time om nødhjælp og død og ulykke i Afghanistan. Bare roligt. Det bliver en time om, at man kan også bruge den her verden, som vi beskæftiger os med, til noget absolut godt og gøre noget godt for nogle andre mennesker. Og i Saxo Bank, der er de også allerede, vores gode sponsor her i programmet, der er de jo altså allerede også gået i gang. De har også 20 startet, men det er bare dejligt. Ja. Deres kunder har de opfordret til også at støtte den her gode sag, som vi altså skyder i gang i morgen tidlig. Så der kan man, hvis man er kunde derovre, så kan man jo altså også give pengene den vej rundt. Og ellers så var der altså et mobile pay-nummer, som du sagde var 53 49 44. Ja. Og vi lægger alle de penge, som bliver samlet sammen der, vi lægger dem lige sammen med Saxo Banks kunder, for det er jo også retail-investorer. Og så ser vi lige bare lige sådan en lille gimmick, hvem der kan samle flest penge ind. Altså, er det storkapitalen, børshejerne, eller er det alle os helt almindelige investorer? Jeg satser på de private investorer. Kom nu, venner, vi kan gøre det. Cool, Simon. Jeg glæder mig til i morgen. Du må vende tilbage, hvornår jeg skal møde, fordi at, det vides så ikke endnu. Ja. Vi kan lige lægge lidt info ud på vores Facebook-side. 8.39. Vi finder ud af det. Det er jo fredag. Tak fordi du kom, Simon. Vi fortsætter debatten i morgen. Lars Svendsen, lad os bruge et par minutter på at vende tilbage til markedet. Og måske skulle vi lige runde Cadeler for god ordens skyld, fordi aktiekursen fik vi ikke talt så meget om her. Og jeg ved, at du jo altså er interesseret i den aktie der. Ja. Så hvad siger du til den? Den gik først på børsen i oktober sidste år, og så havde den sådan en lidt meget vag start. Man kun lå og rød rundt nede, men kom ud på 23, tror jeg, og så lå den og rød rundt dernede på omkring 25. Men så begyndte den at tøffe lidt op af, jeg mener faktisk, det er en meget fornuftig køb. Den har været en cykeltur op på næsten rør 40. Så er vi tilbage igen nu, og så laver vi denne aktiebasering for at skaffe pengene til de to nybygninger derude. Og ligger i 30,94. Jeg har sådan en beskedenhed selv købt nogle her i løbet af de sidste par uger, Hvad var det for en dag? Det var fredag, ikke? Må det være sidste fredag? Men hvad hedder det? Jeg havde købt nogen lidt inden også. Men altså, det er ikke nogen stor position. Jeg har nemlig den anden, den som han taler om, hedder Bonheur. Men det er jo sådan et eksempel på, hvordan aktier går, fordi det er Fred Olsen. Men det er jo nogle aktier, jeg har haft i umindelig tid, haft i 30 år. Og hvad hedder det? Pointen er bare det, at dengang havde de ikke noget med det her at gøre. Det var borerikker og alt muligt andet, og krydstogtskibet ved deres ad. Men så er tiden jo gået sådan, og nu er det så det der blevet ind. Og han havde også ret tidligt investeret i vindmøller på land op i Skotland. Mm. Han er meget Fred Olsen. En gammel knakker er født i 1930. Han er still going strong. Og hvad hedder det? Jeg har mødt ham, men kun en gang. Men ved jeg, han gør fuldstændig, hvad han selv ved. Men han har, vindmøller meget tidligt op i Skotland. Også på land. Mm. Men derfor er han også meget interesseret i det der, så lave de her kranskib. Så lige pludselig bliver det ind. Men altså, jeg begynder med, det sådan, ja, hvad med det? Altså, Svendsen, vi kan også lige nå et, nu ja, vi taler om skibe. Hanne fra Havnsø, hun vil også gerne lige høre, hvad der sker med Avance Gas. Ja. Hun har det meste af sin lille formue i Avance Gas. Ja, jeg også. Bliver de taget af børsen, eller bliver de lagt sammen med den anden store aktionær? Tror du, de kan stige eller falde, spørger Hanne altså. Det er jo det med det, at det er jo Fred, hvad hedder han, Frederiksen, ikke? John Frederiksen hedder Frederiksen hedder han, som er stor aktionær, men der har BV Gas, som jo dem, han er jo BV Group, som han er lidt... Kattler læner sig op af, men de var inde og købe, og så er de solgt ned igen, men der er så et firma fra Singapore, som har et fuldstændig mærkenavn med PR et eller andet, I kan selv finde det på listen over aktionærer, han har jo fået en ret stor post, og der er jo noget, de er nu et foretagen, der vil tilsyneladende bygge sig op indenfor, det er ret nyt, jeg tror, de startede i 2006, som vil ekspandere inden for gasskib, og der kunne det være, at det er dem, de måske vil gå hen imod at fusionere, og det kan godt tænkes, og det er jo så der, hvor det med at have en stor aktionær ikke altid er så godt, fordi hvis nu han laver en deal med dem, og vi tager den ud af børsen til en ret lav kurs. Jeg mener, den skulle jo op og koste 75-80, men det er derfor, jeg har dem endnu. Men, men det er der, du risikerer, at hvis han så laver en deal med dem, men det ved vi ikke, så der er en risiko den vej, men det burde jo være en positiv risiko. Og han har selv tegnet nu også, at han kan faktisk ikke komme slippe fra det uden et bud, der er under 43. For man må ikke give et tilbud, som er dårligere end det, man selv har købt på. Og der har han jo lavet, for han lavede sådan et nummer for at udvende de andre, så lavede de en tegning. Og det lavede han vist på 43. Så værre skulle det ikke kunne gå. Det hælder til den gode side, ja, Hanne, uden selvfølgelig, at vi er sikre jeg er der på stadigvæk. Noget jeg har masser af dem. Og, Lars Svendsen bliver spørgsmålet, om du tør det også, Hanne. Det må du gøre op med dig selv. Lige her nu, der skal vi desværre sætte et punkt om Lars Svendsen. Tiden er gået, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med en særudsendelse, hvor vi altså samler ind til nødlidende i Afghanistan sammen med Røde Kors. Du kan være med som sædvanlig her på Millionærklubbens Facebook-side, eller fang os, hvor du plejer at lytte til. Og hvis pengene allerede nu brænder i din lomme, så kan du altså smide dem afsted til den gode sags tjeneste. MobilePay-nummeret er 53 49 44. Men ellers så vender vi tilbage med meget mere om det igen i morgen, når klokken er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.